Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 stycznia, jest 20. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prokurator generalny zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego wybór trzech sędziów za czasów koalicji PO-PSL. Zniknął smog na Śląsku, stężenie szkodliwych pyłów w całej Polsce jest niskie. Nominat Donalda Trumpa na szefa Pentagonu postuluje kontrowanie Rosji. Jest za wzmocnieniem NATO. To pierwszy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tym roku. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro zaskarżył tam wybór trzech sędziów za czasów koalicji PO-PSL. Stanisława Rymara, Piotra Tulei i Marka Zubika. Wniosek prokuratora dotyczy uchwały Sejmu z 2010 roku. Jeden z zapisów Konstytucji wskazanych jako podstawa tego wniosku mówi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Na razie na stronie Trybunału nie ma pełnego tekstu wniosku. Według Wyborczej.pl Zbigniew Ziobro uważa, że sędziowie zostali wybrani niezgodnie z prawem, bo powołano ich jedną uchwałą, a każdy z nich powinien zostać osobno zatwierdzony przez Sejm. Kadencje sędziów Rymara, Tulei i Zubika upływają w 2019 roku. Na Śląsku znów można wyjść na spacer. Po 5 dniach wielokrotnych przekroczeń norm zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu w województwie śląskim smog wreszcie ustąpił. Wynika z informacji służb środowiskowych. Prognozy jakości powietrza są optymistyczne, choć nadal możliwe są niewielkie przekroczenia norm. Także jutro jakość powietrza w większej części województwa śląskiego będzie dobra, jednak w środkowej części regionu oraz lokalnie w aglomeracji górnośląskiej nadal będzie to jedynie umiarkowany stopień. Stężenie szkodliwych pyłów w całej Polsce jest już niskie, ale przez ostatnie dni było bardzo wysokie, dlatego rząd szykuje program Czyste Powietrze, który ma pomóc w walce ze smogiem. Propozycje dotyczące poprawy jakości powietrza przygotował Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Wśród nich instalowanie czujników w specjalnych miejscach, upowszechnianie badań jakości powietrza, wszystko co się wiąże z materiałami spalanymi, zachęty ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dopłaty do wymiany kotłów na kotły ekologiczne. Informuje wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Rząd ma się zająć rekomendacjami Komitetu Ekonomicznego we wtorek. Nominowany przez Donalda Trumpa na szefa Pentagonu generał James Mattis uznał Rosję za zagrożenie dla NATO i opowiedział się za wzmocnieniem sojuszu. Podczas przesłuchań w Senacie Mattis zdecydowanie poparł rozlokowanie wojsk amerykańskich i NATO na wschodniej flance paktu. James Mattis sceptycznie ocenił szansę na konstruktywne relacje z Moskwą. Od czasu Jałty wielokrotnie staraliśmy się nawiązać pozytywną współpracę z Rosją. Lista sukcesów jest jednak dosyć krótka. Powiedział emerytowany generał, dodając, że nie ma złudzeń co do intencji Władimira Putina. On stara się rozbić pakt północnoatlantycki. Wraz z sojusznikami musimy podjąć skoordynowane kroki dyplomatyczne, ekonomiczne i militarne, by się przed tym obronić. James Mattis wyraził też opinię, że światowy porządek jest najbardziej zagrożony od czasu II wojny światowej z powodu działań państwa islamskiego, Chin oraz Rosji. Generał powiedział też, że NATO jest najbardziej skutecznym sojuszem wojskowym w historii. Zapytany, czy Donald Trump podziela jego ocenę, odpowiedział: rozmawiałem z nim o tym. Jest w tej sprawie otwarty. Zadawał wiele pytań i interesował się, dlaczego mam tak zdecydowane stanowisko. Generał Mattis zadeklarował także poparcie dla stałej amerykańskiej obecności wojskowej w krajach bałtyckich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec serwisu o gwałtownym spadku wartości wirtualnej waluty Bitcoin. Zdaniem analityków przyczyną mogą być kontrole finansowe w Chinach. Tydzień temu Bitcoin pobił rekord, kosztował prawie $1300. Wczoraj 915, dzisiaj już tylko 790. Niezapowiedziane kontrole finansowe dotyczące handlu tą walutą przeprowadził chiński bank centralny. Jego szefowie mówili, że chcą zapobiec manipulacji i praniu pieniędzy. Zgodnie z przepisami każdy obywatel Chin ma roczny limit dotyczący wymiany juana na obce waluty. Według ekspertów wielu ludzi chce ominąć te ograniczenia, kupując właśnie wirtualną walutę. Na Bitcoinie można było w ostatnich latach zarobić nawet kilkaset procent, choć analitycy przestrzegają, że jest to inwestycja bardzo ryzykowna, bo Bitcoin charakteryzuje się dużymi wahaniami kursu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Dodajmy, że bitcoinami można wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wielki ich jubileuszowy, bo 25. finał już w niedzielę. Tym razem zebrane pieniądze mają być przeznaczone na sprzęt ratujący życie dzieci i seniorów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

me say, I say something loving. I can't hold it inside. The thrill of affection is only getting stronger. O tym drżeniu, które może wywoływać tkliwość, tak śpiewają w roku 2016. No, w 2016 zaśpiewali, bo poznaliśmy ten utwór już jakiś czas temu, ale w 2017 na płycie I See You zespół DXX. Z tą płytą numer 3 w ich dyskografii spędzimy najbliższą godzinę. Będzie można ten album wygrać, zresztą już za chwilę. Zanim jednak do opowieści dołączy Jamie XX, z którym rozmawiałam tuż przed ich warszawskim koncertem, a właściwie na kilka godzin przed warszawskim koncertem na samym początku grudnia zeszłego roku, to jeszcze drobna wyprawa w przeszłość do roku 2012. Hey, I'm Oliver from the XX. When we started the first album, I was 15, and considering that was an album of love songs as well, I wasn't really working off first-hand experience. On the first album, I was writing about my expectations. I was looking at other people's relationships around me, because I had none to work off, like myself really. But now my time has come and maybe gone and come and gone, so it's been like therapeutic to be able to get it down on paper. I don't want to say I've treated it like a diary, but it is definitely kind of autobiographical. Tak, w roku 2012 Oliver Sim opowiadał tuż przed wydaniem płyty Coexist o tym, co się zmieniło w zespole, który założyli naprawdę bardzo młodzi ludzie, i wtedy, kiedy pisali swoje debiutanckie piosenki, pierwsze piosenki, szczerze mówiąc, w utworach o miłości opierali się przede wszystkim, tak opowiadał Oliver, na tym, co znali z opowieści innych ludzi. Nie mogli się za bardzo odwołać do własnych przeżyć, bo po prostu ich nie mieli. W 2012 roku Oliver twierdził, że to się właśnie zmieniło i to jest największa zmiana pomiędzy płytą numer 1 a płytą numer 2, że teraz nadrobili, mają własne przeżycia i sporo z nich, chociaż płyta nie jest pamiętnikiem, zaowocowało tekstami, które na Coexist się znalazły, no bo nagle zrozumieli, że można także własnymi przeżyciami czy wspomnieniami posługiwać się i w pewnym sensie rozliczać się z nimi, kiedy potraktuje się jako punkt wyjścia do pisania tekstów. W roku 2016, o płycie, która ukazuje się w 2017, Jamie XX opowiadać będzie na naszej antenie. Oficjalna prezentacja. Hi, I'm Jamie and I'm one third of the XX. I może pozwólmy Jamie'emu podjąć ten sam wątek, który wprowadził już Oliver. Czyli teraz perspektywa tej zmiany, tego dorastania i bycia najpierw nastolatkami, bardzo młodymi ludźmi, którzy pracują nad debiutem, wydają debiut, z perspektywy tych kilku ładnych lat, które minęły. Czy bardzo się zmienili? No, Jamie twierdzi, że oczywiście to jest normalne, kiedy z 16-latka stajesz się 28-latkiem, a tak naprawdę mieliśmy po 11 lat, kiedy się poznaliśmy, więc minęło już 17. A ostatnie 3 lata w naszym życiu to okres bardzo dużych zmian, nie tylko muzycznych. Yeah, I think we've changed a lot. I think anybody who goes from being 16, well, we were 11 when we met. Anybody going from 11 to 28 changes a lot. And even in this last 3 years we changed a lot. I mean, not only musically, but just as people and with our confidence, and we kind of feel a little bit more comfortable in our own skin, as I think most people do going from 11 to 28. Najprościej powiedzieć, że przede wszystkim zmieniliśmy się jako ludzie. Staliśmy się świadomi siebie, pewni siebie. Nie jesteśmy już nastolatkami i zresztą, kiedy teraz opowiada się o tym zespole, to nie mówimy już o tym, że oni dorastają na naszych oczach, ale o to, jako prawie 30-latkowie zaczynają się na naszych oczach starzeć, dojrzewać, przechodzić kolejne etapy. No wszystko to możemy obserwować i wszystkiego tego możemy słuchać za sprawą płyt, które wydają, a teraz właśnie mamy płytę numer 3. Jakie to uczucie być tuż przed wydaniem płyty? Jamie twierdzi, że to z jednej strony wielka ulga, ale z drugiej strony przerażenie, bo teraz oczywiście zacznie się to samo co zawsze. Mnóstwo koncertów, zamieszanie z promocją albumu, ale z drugiej strony jest to też bardzo ekscytujący moment, który bardzo lubią i który jest ich ulubionym stanem, niezależnie od tego, jak trudno bywa potem. Feels like a relief and also terrifying because there's a lot more to come. A lot of touring and like working out how we do this all again. But I'm excited. I never really stop and I'm happy that way. No dobrze, to w takim razie musimy zająć się już płytą I See You i aby tym albumem się dobrze zająć, najlepiej zacząć od początku. A zatem zapytałam Jamiego, od czego ta trzecia płyta się zaczęła, na co ten bardzo spokojny, mówiący powoli, przemyślanymi zdaniami chłopak odpowiedział tak. Niektóre piosenki powstawały jeszcze podczas tej gigantycznej trasy promującej album Coexist. Pierwsze nagrania zrealizowaliśmy podczas tamtej trasy. Dokładnie po ostatnim koncercie, który zagraliśmy w Teksasie, w Marfie, weszliśmy do studia nagraniowego i tutaj przypis ode mnie, Marfę, widać w teledysku do nagrania On Hold, bo ten teledysk właśnie w Marfie został przygotowany. Zdjęcia, które wyglądają jak na dokumentalne, pokazują ludzi, radość, oczywiście deskorolki, no w każdym razie dużo zabawy, młodości i tego wszystkiego, co się wiąże ze spędzaniem czasu w sposób radosny. Wracając do Jamiego, mówi, że być może niektóre z tamtych pomysłów, które zarejestrowaliśmy podczas tej pierwszej sesji, przetrwały na płycie, jednak to było tak dawno temu, że oczywiste jest, że pomysły zmieniały się, rozwijały się w różne strony. Potem mieliśmy przerwę w pracy i także przerwę w kontaktach ze sobą. Oddaliliśmy się od siebie, każdy zajął się własnymi rzeczami, także po to, aby na własną rękę odzyskać te siły twórcze. We actually started, some of the songs were written during touring for Coexist, and the first recording session was during the touring for Coexist. We did our final show in Marfa in Texas, and then we went to a recording studio. And maybe some ideas from that point made it onto the album. But it was over such a long period of time that all of the ideas that we had in the beginning ended in very different ways. And there was time where we were all very distant, and when I was distant from Romy and Oliver, and we were all forced to like sort of become our own people and be creative on our own. But we also realized that we needed to be close to really make the music that we wanted to make. And like finally we all got back together and we finished this record, and I think we're all a lot closer now than we were before. But I don't think any of the ideas really came from anything without us all being together. I muszę powiedzieć, że to nasze rozstanie, rozdzielenie się pokazało, że aby móc tworzyć muzykę, na której nam zależy, i komponować taką muzykę, jaką chcemy komponować, musimy być blisko siebie, bo to oddzielenie nie działa. Więc musieliśmy się ponownie spotkać, zacząć ze sobą przebywać i pracować, i płyta powstała z tej bliskości. Więc jeżeli gdzieś mamy szukać początku dla płyty numer 3, to będzie to właśnie ta bliskość, najważniejszy punkt wyjścia. They all say 5 and you're just like me. Is it in our nature to be stuck on repeat? Another encore to an aftershow. Do I chase the night or does the night chase me? Mirroring situations like you're an imitation. Do I watch and repeat? And as if I try to, I've turned out just like you. Do we watch and repeat? They all say I will become a replica. Your mistakes were only chemical. Nagranie Replika z płyty I See You, nowej płyty zespołu DXX. Bierze się ją do ręki po to, żeby zobaczyć własną twarz. Trzeba lustrzane odbicie stworzyć, wykorzystując płytę, aby przeczytać część napisów, które znajdują się w środku. Wiele jest tego typu zagrań i wiele jest tego typu niejednoznaczności także w tekstach, no ale do tego akurat zdążyli nas już przyzwyczaić. Skoro wiemy, że płyta zaczęła się od bliskości i potrzeba było tej wspólnej pracy, aby mogła w końcu powstać, to zapytałam Jamie'ego, co tak naprawdę ta wspólna praca oznacza w przypadku zespołu DXX. Jamie odwołuje się do swoich już bogatych doświadczeń, mówiąc, że pracowałem z wieloma różnymi artystami i tym bardziej mogę docenić to, jakim jestem szczęściarzem, kiedy pracuję z dwójką przyjaciół, a przy okazji dwójką moich ulubionych muzyków, bo to jest i swoboda, i przyjemność podczas pracy w studiu. I to nawet wtedy, kiedy musimy siebie skrytykować, czy powiedzieć, że coś nam się nie podoba, nawet wtedy, kiedy się kłócimy, jest to rodzaj kłótni jak pomiędzy bratem i siostrą, czy rodzeństwem. Kłócisz się, trzaskasz drzwiami, a potem po prostu wracasz do normalnego życia. I've made music with other people and it makes me realize how lucky I am to have my two best friends also be my two favorite musicians, and like it's just so easy in the studio to be with them and to tell them when things are wrong and like to have arguments, because you know when you have an argument with your brother or your sister it's over and then you just get on with your normal life. It's a bit different if you don't know somebody that well. Zupełnie inaczej pracuje się z ludźmi, których nie znasz tak dobrze. A czy ta stuprocentowa szczerość w waszych relacjach to coś, co zawsze było obecne? I think that's something that we really learned on this, like on this journey, making this record, because there were some times when, because we'd spent time apart, we didn't feel as close and we weren't as honest with each other. And we had to learn to be honest with each other in order to finish this record in the way that we wanted to. Szczerze mówiąc, to jest stan, który osiągnęliśmy podczas takiej długiej podróży, jaką była praca nad tą płytą, a bywały bardzo różne momenty, zwłaszcza wtedy, kiedy byliśmy daleko od siebie, ta szczerość i bliskość zagubiła się i po pierwsze musieliśmy zbudować, odbudować relacje i zbudować możliwość takiej właśnie szczerości, aby skończyć płytę, no ale przede wszystkim, aby była ta płyta w takim kształcie, o jakim marzyliśmy. To była bardzo długa praca. Praca, która zaczęła się, przypomnijmy, już podczas trasy koncertowej gigantycznej, promującej poprzedni album. Wiele było miejsc, w których dokonywane były nagrania i proces był naprawdę rozciągnięty w czasie. Skąd wiedzieliście w końcu, że ta płyta jest gotowa? Jamie się śmieje, bo mówi, że tak naprawdę sam chciałby wiedzieć i mieć taki patent, który pozwala mu rozpoznawać bezbłędnie, że płyta jest już gotowa, ale szczerze mówiąc, pracowaliśmy i pracowaliśmy w nieskończoność, dyskutując, przestawiając poszczególne elementy na albumie. Po raz pierwszy w naszej historii mieliśmy więcej piosenek niż chcieliśmy zamieścić na płycie, więc właściwie każdy wybór pomiędzy utworami zmieniał kształt całej płyty. I tak naprawdę, gdybym miał powiedzieć, kiedy album jest gotowy, to jest to ten moment, w którym nie masz już po prostu siły, aby dłużej nad nim pracować. I wish I knew. I guess like you just work on it and discuss it endlessly, and we took it apart and put it back together so many times. I mean, this time we had more songs than an album's length, which we'd never had before. Which meant we got to pick and choose and really decide what the album was. But I couldn't tell you how you know it's done, I guess. Finally, you all realize that you're all so exhausted and there's no more that can be done to make it any better, basically. If I scream at the top of my lungs, will you hear what I don't say? If I dance like I'm on a stage, will you see I seem out of place? If I put on a disguise, will you think everything's alright? If I leap before the end, will you forget that I was there when you saw me leaving? Did you think I had a place to go since you stopped believing? I've had to put on my own show. I'll put on a performance. I'll put on a show. It is a performance. I do it a whole song. You won't see me hurting when my heart it breaks. I'll put on a performance. I'll put on a brave face. nagranie performance ukrywające się pod piątym numerem na płycie ICU zespołu DXX, który tworzą, przypomnijmy, Romy, która śpiewa, a także gra na gitarze, Olivier, który śpiewa i gra na basie, i Jamie XX, który robi wszystko poza tym, czyli produkuje, odpowiada za bity, elektronikę, a także rozmaite pomysły, o których za chwilę także opowie. To nagranie performance ważne dla zespołu na tej płycie. Myślę, że ładnie czy też precyzyjnie opisuje ten stan, do jakiego może dojść artysta, orientując się w pewnym momencie, że jest zakładnikiem siebie i publiczności, swoich pragnień i dążeń i potrzeb, spełnień, niespełnień i jednocześnie tego, jak jest postrzegany przez świat. Zresztą oczywiście to może być metafora dotycząca życia każdego człowieka. Zapytałam Jamie'ego także o ten aspekt, bo Jamie opowiadał o zmianach w relacjach pomiędzy nimi, o tym takim naturalnym procesie dojrzewania, a teraz już bycia naprawdę dorosłym człowiekiem. Ale czy zmieniło się na przykład to, jak podchodzicie do pewnej presji, która wiąże się z tym, że no, wasi fani mają bardzo precyzyjny stosunek, czy też zdanie na temat tego, czym może być zespół DXX, czym nie może, jak brzmi, jak nie brzmi. Czy czujecie taką presję? Jamie mówi, że w tamtym momencie, w grudniu, powoli odczuwał, że to właśnie wraca, nadchodzi, bo już zaczęli grać koncerty i to uczucie pojawiło się na nowo, bo naprawdę udało nam się odciąć od świata podczas pracy nad trzecią płytą, jak nigdy wcześniej. Próbowaliśmy już tego przy Coexist, ale to były próby nieskuteczne, bo cały czas czuliśmy różne naciski, energie, wpływy, które przychodziły z zewnątrz i przede wszystkim pracowaliśmy właśnie z taką świadomością, że ludzie będą tego słuchać, będą sprawdzać, jak brzmi drugi album zespołu DXX, więc to nie było łatwe. Tym razem udało nam się w pełni wejść w proces nagrywania, odciąć się od świata i złapać ten moment i być rzeczywiście w teraz. That has only started to really come back into our lives now that we're on tour again. We really managed to cut the world off when we were making the album, which we tried to do on Coexist, but there was a lot of outside energy coming in. We were thinking about the fact that people would hear it on the second album, whereas this time we kind of did the opposite and just enjoyed being in the moment. And now people are actually hearing it. It's great, but it is also like a whole another world. No i teraz to już jest ten moment, w którym naprawdę ludzie mogą posłuchać naszej nowej płyty i to jest świetne uczucie. Ale odmienne od tego świata i tego świata, który sobie wykreowaliśmy i w którym spędziliśmy bardzo dużo miesięcy pracując nad nowym albumem. Użyłeś określenia podróż, zapytałam, odnośnie do pracy nad płytą i oczywiście zawsze możemy traktować takie określenie jako pewną metaforę drogi, którą przechodzi artysta, ale przecież naprawdę byliście w podróży i tutaj to słowo może być traktowane dosłownie. Well, I think the fact that we were basically living together and in unfamiliar places, so we were all in the same mindset and they were all beautiful places, and we listened to so much music. We drove around a lot and made playlists and listened to music and just got inspired and had fun. It was like a holiday with work, whereas before it was like being at home with work. I to naprawdę bardzo dobrze działało, to bycie w podróży, bo przyjeżdżaliśmy do jakichś miejsc, których nie znaliśmy, to nas łączyło, więc byliśmy dokładnie w tym samym stanie, czy też taki sam stan umysłu mieliśmy. Oglądaliśmy wspaniałe miejsca, poznawaliśmy cudowną muzykę i mogliśmy czerpać inspiracje ze wszystkiego, co było dookoła. Potem mogliśmy tą muzykę ze sobą zabierać, jeżdżąc i myśląc o tym, co chcemy zrobić. To było tak naprawdę jak praca podczas wspaniałych wakacji. A poprzednio to było tak, jakby pracowało się najzwyczajniej w domu. Ta płyta, najnowsza płyta zespołu DXX, ICU, zaczyna się od utworu Dangerous i to jest taki utwór, w którym od razu wbijają nam się do głowy słowa: podobno grozi nam niebezpieczeństwo, chwilę dalej, podobno to ty jesteś niebezpieczny i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze dźwięki tej piosenki brzmią jeszcze jak takie pozdrowienia z dalekich krain, a potem wchodzi bardzo energiczny beat. Zapytałam Jamie'ego, czy chcieli właśnie tak zacząć, inaczej zacząć swoją trzecią płytę, a on odpowiedział, że wcale nie byli pewni, czy ten utwór powinien być na początku, ale bardzo długo szukaliśmy dla piosenki Dangerous miejsca i nigdzie nie pasowała. tylko na początku. I to jest jedna z pierwszych piosenek, które w ogóle zostały napisane na ten album. Do tego jest to piosenka z takim brzmieniem, innym brzmieniem, które jednak nadal pasuje do XX. I kiedy sobie w końcu to uświadomiliśmy, to ta piosenka wyznaczyła kierunek dla całej płyty. I don't know if it was obvious to us, but it did only seem to work at the beginning of the album. We tried a few different versions of the album, but yeah, it felt like when we made that song, it was like a sort of a... It was quite early on, and it was the fact that it sounded like that, and it was still an XX song, was definitely like a... It was a starting point for how we were going to finish this record. Nagranie Dangerous zaczyna płytę I See You, zespół DXX. Pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby album wygrać, brzmi: gdzie w 2012 roku latem wystąpił zespół DXX? Nawiązanie do fragmentu rozmowy z Oliwierem. Gdzie to było rejestrowane? Na jakim muzycznym wydarzeniu? 2 2 7 3 Bartek czeka. A my wracamy do rozmowy z Jamie'm, który użył przed chwilą słowa klucza, myślę, dla wielu krytyków i fanów, czyli brzmienie DXX. Brzmieć jak DXX. Wyobrazić sobie bardzo łatwo, że nic tak nie blokuje kreatywności, jak próba nawiązania do czegoś, co inni już nazwali i zrobili z tego teorię. Jamie odpowiada, że dlatego przestali o tym myśleć, bo to napięcie i analizowanie własnego stylu sprawiło właśnie, że płyta Coexist jest płytą, która wprawia mnie w lekkie zakłopotanie. Próbowaliśmy nazwać wtedy właśnie coś, co przecież urodziło się bardzo naturalnie wraz z narodzinami zespołu. I dopiero teraz dojrzeliśmy do myśli, że niezależnie od tego, jak gramy, to zawsze jest to brzmienie DXX, bo to jest brzmienie naszej trójki, tego, jak korzystamy z instrumentów i z naszych talentów, a nie jakiś teoretyczny wzór. It's something that we have thought about. That's what I think that's why Coexist sounds so like insular and kind of a little bit uncomfortable, because we thought so much about how we came up with our sound, which actually came about very naturally. I think with this album we realized that no matter what we do, because it's us three and it's our DNA and it's how we play our instruments and make music, it's going to sound like us. Człowiek, artyści wkładają tyle wysiłków w układanie płyt, dopieszczanie płyt w czasach, w których wydaje się, że płyta jako całość nie jest już tak istotna, a może nadal ma znaczenie? They do. I mean, it's easier to listen to things erratically and eclectically, and I like that as well. It means that everybody has a much broader range of music they listen to, but at the same time vinyl sales are going up, and that is the format that the artist intended. So I still think it's very important. It is to us at least. Nadal oczywiście płyta ma znaczenie, chociaż łatwiej jest słuchać muzyki na wyrywki i bardzo eklektycznie, zwłaszcza gdy muzyki dookoła nas jest tak dużo. Ja zresztą sam tak robię i lubię, ale w tym samym czasie sprzedaż winyli coraz bardziej rośnie. No a nie ma chyba lepszej formy, materialnej formy dla muzyki niż płyta winylowa, która może zawrzeć wszelkie intencje artystów, i to te muzyczne, jak i te, które dotyczą estetyki. Dla nas, dla zespołu DXX, płyta cały czas ma wielkie znaczenie jako całość. Na podstawie mojej ulubionej piosenki na płycie, i tutaj tak puszczam lekko oko do tego utworu, który pojawił się na zakończenie pierwszej godziny, czyli do piosenki Lips, chciałam poprosić Jamie'ego o to, aby opowiedział, jak tak naprawdę przebiega ta praca w zespole DXX, na czym polega ta wspólnota. To jest piosenka, której za chwilę posłuchamy, zaczynająca się wspaniałym głosem, który już znamy. I Jamie opowiada, że obudził się któregoś dnia wcześniej i jeszcze leżąc w łóżku zaczął się bawić samplem, który wcześniej sobie wyciął. Bardzo mu się ten sample podobał. Godzinę spędził wymyślając, jak można byłoby dookoła tego zbudować piosenkę. Potem poszedł do studia, spotkał się z Romy i Oliwierem, no i zaproponował im to, co już miał. Także proponując, aby napisali tekst, idąc już za tymi słowami, które znalazły się w wyciętym fragmencie innego utworu. No i szczerze mówiąc, w ten oto sposób po raz pierwszy zainicjowałem powstanie tekstu i bardzo mi się ta praca nad tekstem podobała. No ale był to pierwszy i jedyny raz. I was in bed and I wanted to make some music because I woke up really early and I had this vocal sample that's in there, been listening to just because I liked the original song, and I just tried something for fun for an hour, and then I went to the studio and met them and played it to them, and then they wrote to the lyrics that I'd chosen as the sample, which is the first time that had happened. So it was like the first time I had started the lyrical songwriting, which was quite fun, and the only time that that's ever happened. So that song is quite different in that way to the rest of the record. Tak, i to dlatego ta piosenka jest taka inna od reszty. Just your love, just your shadow, just your voice and my soul. Just your love, just your shadow, just your voice and my soul. Drawing Nagranie zatytułowane Lips z płyty ICU, która do Maxa z Wrocławia i do ulic Warszawy leci, biegnie, jedzie w związku z rozpoznaniem, że w 2012 roku rozmowa z Oliwierem była zarejestrowana podczas festiwalu Open Air. Wracamy teraz do nowej płyty. W tym utworze akurat także wykorzystany jest sample wokalny, ale każdy, kto posłucha tej płyty, zauważy, że Romy zaczęła inaczej śpiewać. To jest bardziej dojrzałe i przede wszystkim zniuansowane wykorzystywanie tego głosu, którym obdarzyła ją natura. Jamie potwierdza, że dużo lepiej jej idzie, ale tak naprawdę dużo lepiej im idzie, Oliwierowi także, bo obydwoje mieli okazję naprawdę rozwinąć się podczas tej bardzo długiej trasy promującej płytę Coexist. No i po pierwsze nauczyli się śpiewać i jednocześnie grać na swoich instrumentach i w końcu im to wychodzi. No ale przede wszystkim nie musimy już grać cicho. She's got a lot better at singing. And we toured for so long with Coexist. They both got way better at playing their instruments and using their voices, and they can like get loud now. We used to have to play quietly because they couldn't sing loudly, and now no, it is, yeah. Bo kiedyś musieliśmy grać cicho, dlatego że oni nie potrafili głośniej zaśpiewać. Ja w to nie wierzę, ale on, czyli Jamie XX, twierdzi, że tak było. Podczas tej trasy wspominanej dosyć często, bo była długa, wyczerpująca i mogła doprowadzić do zakończenia działalności zespołu. Podczas trasy do Coexist zespół wziął udział w eksperymencie. Przez pewien czas byli rezydentami artystycznej sytuacji, która polegała na graniu wielu koncertów, ale za to za każdym razem dla kilkunastu osób. Po tym, jak zagrali na gigantycznych festiwalach i koncerty, na które przychodziło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nagle musieli stanąć oko w oko z widownią. Ciekawe, do czego potrzebne było im takie eksperymentowanie z publicznością. Jamie twierdzi, że to było wspaniałe podsumowanie tego etapu, jakim był Coexist, jednocześnie szansa na powrót do początku. I think it was kind of the perfect way to sum up the end of the Coexist tour and like bring it back to a very intimate space, which is kind of what we were in when we were making that record. And before that we'd been doing huge festival stages, like we'd been touring for a couple of years and we built up to that point, which was also great fun and we'd learned how to do that. And we wanted to challenge ourselves and bring us back down to this very tense, small 40 person room and like see if we still had it in us, basically. It's actually scarier, I think, to be in a room where you can see everyone's faces than seeing 60,000 people in front of you. Ten powrót do początków to niemal powrót w takiej formie jak w słynnym performancie Mariny Abramowicz, że nagle staje się oko w oko, czy też siada się oko w oko z człowiekiem, bo jak twierdzi Jamie, dużo prościej jest zagrać dla 60 tysięcy ludzi, których się nie widzi, niż dla kilkunastu, których widzi się bardzo wyraźnie, precyzyjnie, czuje się ich i człowiek naprawdę musi poukładać sobie to wszystko w głowie na nowo. Zapytałam też o to, czy nie boi się tego, że sprawy mogą się wymknąć spod kontroli, bo wiele już mamy takich zespołów, które zaczęły grać na wielkich stadionach i trudno potem było im wrócić do początku. Jamie twierdzi, że to nadal dla niego jest wyzwanie i chciałby spróbować, jak to jest, gdyby okazało się, że mają do zagrania jakieś gigantyczne koncerty, ale nie boi się, że mogłoby to zmienić ich muzykę, czy to, czy co jest dla nich ważne. I ma nadzieję, że tak się nie stanie. Ja też mam taką nadzieję. Przypomniałam mu, że miałam szansę podglądać ich kilka lat temu na festiwalu Primavera, kiedy po koncercie mogli sobie chodzić przez nikogo nie niepokojeni, ewentualnie pozdrawiani po prostu przez fanów. Nikt ich nie zaczepiał, nie żądał zdjęcia, nie żądał podpisów. Czy ta prywatność i zachowanie siebie dla siebie jest jeszcze możliwa w zespole DXX? Jamie twierdzi, że tak, oczywiście. No, nie, może nie w tej sytuacji, w której schodzą po prostu ze sceny i są tuż po koncercie, ale udało im się ocalić życie prywatne i w żaden sposób nie upubliczniać tego, czego nie chcieliby zdradzać. Ciekawe jest też to, że tak naprawdę ludzie bardzo lgną po koncertach do rozmowy o zespole i to nie po to, aby zadać pytanie, o czym jest ta piosenka, ale po to, aby nam powiedzieć, o czym my piszemy te utwory. Sometimes, like if you just played and then you come off stage, obviously, but I think we've done, we've managed to keep like a certain distance where we get to keep our private lives, and I don't think people really care that much about like us as people. I think the one thing that's really nice is when we meet people and they talk about our music, they talk about how they've interpreted it, and like not, they don't ask us what the song is about, they tell us what their experience is of it and what and how they experienced it and what it makes them think of. So it's much more, I hope, about the music than like us being famous. Udało się i ma nadzieję Jamie, że to się uda, aby jednak zainteresowanie publiczności dotyczyło muzyki, a nie dotyczyło bezpośrednio członków zespołu DXX. Zespołu, który także przez dosyć powściągliwie zabiera głos w sprawach, o których artyści często lubią krzyczeć. Jednak w tych czasach, w których naprawdę jest dużo takich zjawisk, przy których popularność, jaką zdobywa się za sprawą muzyki, no po prostu trzeba wykorzystywać do tego, aby stawać w obronie słabszych, czy też stawać w obronie tych, którzy potrzebują obrony. Zespół ostatnimi czasy zaczął się angażować, ale robi to na tyle dyskretnie i na tyle nie nagłaśniając swojego zaangażowania, a nagłaśniając problem, że myślę, że jest to bardzo ciekawa przygoda sprawdzić, jak to właśnie wyraża się i jest robione przez zespół DXX, na przykład na ich bardzo aktywnie prowadzonym profilu na Facebooku, gdzie zresztą także spis utworów wykorzystanych przez nas, ale to już na naszym, gdzie PS gra, czyli na Facebooku naszej audycji, a także na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, gdzie wszystkie piosenki już zostały opisane z tej najnowszej płyty, a myślę, że na tą stronę także za jakiś czas dołączy cały ten wywiad, a właściwie ta część, która zmieściła się na antenie, bo były jeszcze inne wątki, ale myślę, że najważniejsze są te słowa, które Jamie powiedział całkiem szczerze i oni powtarzają je wszyscy. Nasza muzyka i to, co się z nią dzieje, jest znacznie ciekawsze od tego, co my sami na temat tych utworów możemy opowiedzieć. Wszystko to, co czują ludzie pod wpływem naszych płyt, jest znacznie istotniejsze od tego, co my sobie myśleliśmy je nagrywając. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Na zakończenie utwór, który zamyka nową płytę zespołu DXX. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Do usłyszenia. It's easier